Ty brat, nie damy się tym pierdolonym kłamstwom. Wolę nie myślę, na co talibowi banknot. Kurwy na własność, nie ten rząd, nie ta misja, jeden błąd. Spotkam cię, skończysz jak pod okiem pizda. Ziemię tu gryź, bać się będziesz, bo dziś właśnie zejdzie z tej krwi. I tak nie przejdzie twój krzyk za grube ściany. Dla twoich kompanów pijanych jesteś zerem, gwoździem końcu wydelu wybijanym w aferę. Masz wielkie szczęście, że w mieście, że się nie naciął. Bym zlikwidował tu ciebie i gdybym był mafią. Zbramy za kapior, średnia krajowa. Dlatego nie dam się za chuja pęsa zmanipulować. To twoja trumna, zobacz czarny kolor. Ja widzę w nocy jak przy polowaniu sowa. Odbierz wiadomość, pierdolony jak samo. Nie uczyli rodzice, co mówić jak żyć. By widzieć wszystko i słyszeć. Ty lepiej się zastanów, jaką dali ci ochronę. Siwy bez prawo jazdy, ale mam pistolet. Ja za to mogę polec, bo wierzę w wolność słowa. Nic ci nie zrobię, chociaż mógłbym. To wierzę w Boga. Mam wielu wrogów, jak i nie jednego zioma. Kieruję się sercem, brat, bo wierzę w Boga. Kilka słów o nas dla naszych zachowań. Kieruję się sercem, brat, bo wierzę w Boga. Mam wielu wrogów, jak i nie jednego zioma. Kieruję się sercem, brat, bo wierzę w Boga. Kilka słów o nas dla naszych zachowań. Kieruję się sercem, brat, bo wierzę w Boga. Mędo wyluzuj, po co chodzi cały w nerwach. Wyglądasz jakbyś tak symański, w szachy przegrał. Chciałbym do piekła posłać ciebie, lecz mam honor. Za konfidentów sztuki, żeś ich zesłał ziomom ponoć. Prawda leży zawsze koło gówna ponoć. Zamiarałeś to gówno na studiach z załogą. Mamy świadków, nielubiany, blady, brylak, mały wynalazku. Wiem dla ciebie za okrutny świat mój. Sprejem wywalam ci w pysk, buchę piję wódą. Ty odpierdol się od mału latów, póki życie lubią. Bo czas ich podróżą z nudów fatną. Na ten patent by cię porwać za hajs albo obrobić ci chatę. CBA zapomnij, nie drażni prowokacji. Bo z kwiatami się pojawią cele własne i amanci. Nie wiem jak ty, ale brat mi nie pasuje nic tu. Te kontakty nie dla masty. Ej, zabiłbym ministru. Ty lepiej się zastanów, jaką dali ci ochronę. Siwy bez prawo jazdy, ale ma pistolet. Ja za to mogę polec, bo wierzę w wolność słowa. Nic ci nie zrobię, chociaż mógłbym. To wierzę w Boga.